गीता में कहा है ना, ममैवांशो ईश्वरांश जीव विनाशी चेतनामल सहसुरास। तो ये सब जीव जितने हैं, बड़े भयंकर भयंकर जीव हैं, बड़े दुराचारी कसाई हैं, ऐसे उनका भी सब भीतर में परमात्मा का अंश है और वो चेतन है, अमल है, सहसुरासी है, सब के भीतर वो परमात्मा ही कोई गुण है। अंश भगवान का होते हुए भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब चेतन है और अमल है, सहज स्वराशी है, स्वतः है। अवगुण जितने हैं ये प्रकृति के संबंध से आए, जो प्रकृति का संबंध बना है ये संबंध ही अनर्थ का मूल है। प्रकृति से खुद से नहीं आता, प्रकृति खुद अपनी प्रवृत्ति अपने स्वतः अपनी निर्मित कर रही है। संसार सब सब नाश की तरफ स्वतः जा रहा है, स्वाभाविक सबकी जितनी उम्र है, जितने लोग जो कुछ है, सब एक धन अपनी अपनी है। इसमें कोई दोष देने की शक्ति नहीं है, ना कोई देने शक्ति है। ये तो अपने अपनी मर्जी से चल रहा है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। ये जो अपना संबंध जोड़ लेता है, ये दिखता है सुख का कारण, महान अनंत का कारण है। जो शरीर के साथ मान लिया, कुटुंब के साथ मान लिया, धन के साथ, जायदाद जमीन के साथ जो अपना संबंध जोड़ लिया है, ये सब अनर्थ का हेतु है। ये जड़ चीजें अनर्थ का हेतु नहीं है। जड़ चीजें अपने धन में चल रही है, इसे क्या मतलब है? अच्छा हो, मंदा हो, कैसा हो, ये अपनी धुन में चल रही है, अपनी धुन में अपनी नाश की तरफ जा रही है, प्रलय की तरफ जा रही है। सब संसार मात्र बहता हुआ जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह सत्य चलता जा रहा है समुद्र में स्वाभाविक ही। ऐसे संपूर्ण जड़ पदार्थ ही सब परमात्मा जा रहे हैं और जड़ पदार्थ परमात्मा की प्रकृति अपरा है, परमात्मा की प्रकृति है। इनके साथ संबंध जोड़ देता है, उसमें हम लोगों को एक वहम पड़ा हुआ है कि हमारी चीज हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। घर भी अपना हो तो ठीक रहे, कमरा भी अपना हो तो ठीक रहे, चीज जो हम अपनी हो तो ठीक रहे, रुपया पैसा अपना हो तो ठीक रहे। ये जो ठीक रहे माना ये ही भी ठीक है। अपना जो संबंध जोड़ लेते हैं, ये संबंध ही अनर्थ का हेतु है। अपना नहीं माने, अगर ये संबंध तोड़ दे तो स्वतः मुक्ति है, स्वाभाविक ही। कुछ में प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी ये संबंध न जोड़े, इतना से काम हो जाए, निहाल हो जाएगा। और संबंध जोड़ने याद ही जाते हैं गृहस्थ समय भी, साधु हो तो गुरु भाई है, ये काका गुरु है, बाबा गुरु है, चेला है, पुत्र जिला है, वो कुटुंब जोड़ देता है, जहां जाए वहीं जोड़ देता है, वहीं संबंध जोड़ देता है, वही संबंध जोड़ देता है। और दीवता संबंध से हमारा भला होता है, वास्तव में जितना बुरा होता है ये संबंध जोड़ने से होता है। अगर संबंध न जोड़े, भीतर से संबंध न जोड़े, अंत ही तोये तजेंगे पामर तूज तजे अब ही तय सब जोड़ेगा। संबंध कितना दिन है, गिनती है, सौ वर्षों भीतर भीतर है, बस बस भीतर भीतर भीतर। पहले इनका संबंध नहीं था, फिर संबंध नहीं रहेगा, पर ये समझ छूट देता, फिर पकड़ देता, फिर पकड़ देता, पकड़ा पकड़ता, पकड़ता ही चला जाता है। ये विचार नहीं करता कि लाभ क्या है, हानि कितनी है। महान जन्म मरण होता है, दुख होता है, संताप होता है, सबका कारण ये सब जोड़ना है। अब हमें साधु हो गए समझ जुड़े तो चला चली बना लेंगे, चला चली नहीं बनाए तो सत्संग बना लेंगे, लोगों में प्रसिद्धि नहीं करेंगे, नहीं प्रसिद्ध हमारे समझ नहीं बढ़े, पर हमें ये हमारे सत्संग यही करेंगे। भीतर से संबंध जोड़ दे, वो समझ जोड़ दे, वही बहुत दर्द है, वो इसमें अवत का कारण है। जोड़ ही देते, त्याग कर दिया, पैसा भी नहीं देते, स्त्री को नहीं छूते, पदार्थों में नहीं छूते, सब यही होते, पर ये मकान वगैरह है, अपना है, ये संप्रदाय हमारी है, इस संप्रदाय का हम है, इसे और संप्रदाय की जिंदा तो बुझी बुरी लगती है, कोई पढ़ना अच्छी लगती है। जड़ते जाओगे शायद संबंध जोड़ ही देता है, ये अनर्थ होगा, खास अनर्थ होगा, अरे पता लगता नहीं, समझता ये संबंध है जरूर हमारा है, हमारे नहीं हो तो क्या हुई, अपनी मान ले अपनी ठीक है, अपना ठीक रहेगा, मित्र कर लेंगे, शुद्धता मित्रता कर ले, प्यार कर लेंगे, मुझे समझ होता है। अगर ये संबंध प्रदेश जुड़े निहाल हो जाए, मई वो जीव लोगे जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठी प्रगति सारी कर सकती, ये प्रगति में स्थित पदार्थों कहता है, प्रगति के पदार्थों को अपना मानता है, उनके साथ ममता कर देता है, मकान में शादी कर दी, रुपयों में शादी कर दी, पदार्थों में शादी कर दी, व्यक्तियों में शादी कर दी, वस्तुओं में शादी कर दी, अवस्था की शादी कर दी, परिस्थिति की शादी कर दी, जगह जगह जोड़ देता है, संबंध जोड़ता है, केवल ये संबंध जोड़ रहे। अगर ये संबंध तोड़ दे, अपना नहीं है भाई, अपना तो प्रभु है, अरे प्रभु संबंध जोड़ने के लिए तैयार बैठे, अरे संबंध भगवान तोड़ते नहीं कभी, जीव का संबंध भगवान तोड़ते नहीं कभी, सदा संबंध बनाए रहते हैं, वो माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे नहीं स्वीकार करे, अनुभव करे चाहे न करे, परंतु भगवान सुसंबंध जोड़ते रहते हैं। जब भी ये परमात्मा की तरफ से अगर ये संबंध जोड़ दे, संसार सुनते तोड़ दे, निहाल हो जाए निहाल, इतने भी और कोई जरूरत नहीं, इसको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर तो आए तू ही है, तू बदलता का सब बदलता होगा, संबंध जोड़ देता है। ये महात्मा जी है, संत है, ये गुरु जी है, ये वाचेला है, गुरु जी का नहीं है तो सत्संग ही है, हमारे सत्संग ही है, हमारे सत्संग करते हैं, ये बोलते पैसा नहीं करते हुए, ये बात ऐसी सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, ये ठीक है बात, इसी लोगों को पता नहीं तो मन में कुछ न कुछ पकड़ ही देता है, पकड़ लेता है, वो पकड़ने से बदल गया, ये तो हो जाती है। अगर ये पकड़ ना करे तो निहाल हो जाए, इतनी बात है, लंबी जुड़ी बात नहीं है। अब संबंध जोड़ ऐसा जोड़ा है जो वो सच्चे सच दिख ले, सच्चा एकदम सब सच्चा और सच्चा दिखे, सच्चा सच्चा संबंध जोड़ दे, ये अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये देश है, ये काल है, ये समय है, ये मौका है, ये अवसर है, कुछ न कुछ समझ जोड़ देगा। इस बंधन के ऊपर तैयार हुआ ये समझ जोड़ देगा। अगर ये संबंध तोड़ दे, कहीं हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध नहीं रखेंगे, हमारा संबंध रखेंगे ही नहीं, कहीं संबंध नहीं रखेंगे, निहाल हो जाए। भरत मुनि हुए, फिर जब भरत हुए तो क्या संबंध तोड़ा, संबंध उसे संबंध जोड़ने से हरि का जन्म हुआ, फिर ब्राह्मण का जन्म लिया, जब संबंध जोड़ने से संबंध जोड़ लिया, वो संबंध जोड़ने से अनंत हो गया। अगर ये जीता जी अपना संबंध तोड़ दे, संबंध रखे केवल किन बात हो भीतर संबंध जुड़े, साधु हो जाए उसको कम से कम इतनी बात जोड़े कि वो संबंध नहीं जोड़ रहा भाई, निहाल हो जाए, सत्य मुक्त है, स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुपराशी सौ माया पर भय हो जाए, समझ में पड़ गया उसे, महाराज ऐसा ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा ऐसा है, कुछ न कुछ भीतर से पकड़ लेता है, जोश में जोड़ लेता है। क्यों नहीं समझता, इसे फायदा नहीं है, इसे नुकसान है। परंतु क्या कहते रहते हैं, सुनाते हैं, दूसरों को पढ़ देते हैं, बता देते हैं, सब पुस्तक पढ़ देते हैं, बता देते हैं, औरों को समझाते हैं, फिक्र हुई बात हुई, भीतर से पकड़ खास बंदे ने खास अपनापन छोड़ दिया, अपनापन सफलता को पकड़ लिया, व्यक्तियों को पकड़ लिया, सिद्धांतों को पकड़ लिया, ये अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट है, विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, सिद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, भेदाभेद है, पकड़ लिया, छोड़ लिया। ये संबंध न पकड़े हुए, एक ही बात क्या अलग है कि अपने संबंध न जोड़े हुए। साधन से ये साधन अच्छा है, ये हमें ठीक जानते हैं, हम बढ़िया जानते हैं, वो बढ़िया जानते हैं, कहीं कहीं बढ़िया घटिया करके समझ छोड़ दिया अपने, बढ़िया पर्याप्त घटिया समझ छोड़ दिया अपने समझ। अब निर्लेप रहे मया तो तमिलम सर्व बिना मस्तानी से भूता नहीं, न शांत न समस्तानी भूता नहीं, न मेरे भूत है न मैं भूता में हूँ, मैं मेरे में नहीं हूँ, संबंध जोड़े हुए तटस्थ रहे। देखो निर्पक हो तमाशा, निर्पक हो जाए पक्षपात रहे गए, संबंध जोड़े, संबंध जोड़ना ही हो तो भगवान से जोड़ो, जोड़ना जितना जोड़ना जोड़ दो, साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ो, याद हो जाओगे वो संबंध सदा रहेगा, वो नित्य रहेगा, वो छूटेगा नहीं, और संसार संबंध रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, केवल दुखदायी दुखदायी होगा, फायदा कुछ नहीं, नुकसान कोई बाकी नहीं, पता नहीं कोई तरह का बाकी नहीं, किसी तरह का नुकसान बाकी नहीं, बहुत जोर जोर कर रहा है, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं हुआ, केवल दुख पाना है, केवल दुख पाना है, इसे शिवाय कुछ नहीं, ब्रह्म जाता है सुख का पाता है दुख, अभी ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी जाएगा, अब मुंह सब बीत जाती है, अभी साधन करते हुए सब बीत गया, सब साधन कर गए, परंतु फिर भी समझ जोड़ता है, फिर भी सावधानी रहनी चाहिए, एकदम सावधानी, भगवान है, भगवान है, भगवान हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, भगवान साथ संबंध जोड़े, निहाल हो जाए। मेरे भाई ने कहा मेरे तो वीरद्र गोपाल दूसरा न कोई, बस मेरे तो वीरद्र गोपाल दूसरा न कोई, सास रहेगा हो चाहे पीर का हो चाहे इससे कोई हो, अच्छा हो से बंदा क्या मतलब है, हमें अच्छे से क्या मतलब, क्या भले से मतलब, अच्छा बुरा संबंध नहीं छोड़ो, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त जिसको तत्व कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो हो जाएगा, बिल्कुल सीधी बात है, करके देख लू जीवन मुक्त हो जाएगा, अपने कोई संबंध नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना ठीक है ना बैठी है, अनुकूल है ना प्रतिकूल है, संबंध तोड़ा पर निहाल हो गए, जहां वहां ही रहते हैं जीवन मुक्त हो जाओगे, और संबंध जोड़ो तो फंस जाओगे, तुम्हें तो सावधानी रखे, सावधानी करता है इसी में सावधानी करता है, समझ जोड़ने में ही बहादुरी सुनता है, विशेषता समझता है, अलौकता समझता है, ठीक समझता है, बचता है इसी में बचता है, अरे ये उत्साह है, ये अच्छा है, ये बंदा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, समझ बोलेगा, समझ जोड़ देगा, शास्त्रों में संबंध की इतनी बातें आती है, जड़ चीज है दुखदायी है कि कमदायी है, अरे जड़ है कौन चित्र है दुखदायी कोई नहीं है, संबंध है दुखदायी, संबंध जोड़ दिया, सावधान है संबंध नहीं जोड़े, निहाल हो जाए आपने, दीपक हो जाए, आनंद हो जाए, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, अपने संबंध नहीं जोड़ो, कोई सही नहीं बंधेगा, वो कभी बंधोगे नहीं, ये क्रिया और चिंतन और स्थिरता तीन है। क्रिया सूक्ष्म शरीर में है, चिंतन सूक्ष्म शरीर में है, स्थिरता सूक्ष्म शरीर में है। हमारे स्थिरता के साथ संबंध है, चंचलता के साथ संबंध है, न चिंतन के साथ संबंध है, न पदार्थों के साथ संबंध है, न गति के साथ संबंध है, कहीं कोई संबंध जहां समझ छूटे जीवन मुक्त। जीवन मुक्त बिल्कुल जीवन मुक्त स्वतः सिद्ध है। जीवन मुक्ति करनी नहीं है, पैदा नहीं करनी है, इसको जानी नहीं है, कहीं जानी नहीं है, स्वतः स्वाभाविक ये संबंध मत जोड़ो, ठीक हो जाए। इतनी सी बात है। अब इसे भाई कहीं करते रहेगा, उपाय करेगा, पर संबंध जोड़ना छोड़ेगा नहीं। ये तो रखेगा, ये तो रखेगा, जिससे बंधन हो उसको रखेगा। भगवान ने कहा मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना मन श्रेष्ठा ने ज्ञानी परिवर्तित सारी कर सकती शरीर होती ये सब तुम चिता गृह तो वायुदाय स्रोत अपने तो मेरे तो कृत गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई दूसरा न कोई ये सावधानी है। भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान तो मान रहे कौन दूसरों मान रहे मुख्य दूसरा न कोई है ही नहीं समझ किसी साथ तो कोई समझ में है ही नहीं। काम सब करो संसार का सब करो काम करो पर अपना संबंध में जोड़ो। विचार करेंगे अपने किसके साथ समझौता है, हमने अपना क्या माना है, अपना क्या माना, शरीर को अपना माना है, धन को अपना माना है, पदार्थों को अपना माना है, मन रहे को अपना माना है, व्यक्तियों को अपना माना है, जहां अपना माना वही होती है, वही फंस गए। अपना न माने अपना नहीं माने भाई, सेवा सब नहीं करे अपना नहीं माने, काम सब ग्रंथ का करो, संबंध मत जोड़ो, संबंध मत जोड़ो, निर्लय संत महात्मा जाओ एकदम सब निर्मल, अपना कोई संबंध नहीं भाई, ऐसा रहेगा नहीं, बंधन कर देगा संबंध रहेगा नहीं, ये संबंध छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया पहले छोड़ दिया पड़े छोड़ा अरे यह माँ बाप छोड़े और माँ बाप बना लिया अरे स्त्री पुत्र छोड़ा और जी को बच दिया। वो संबंध जोड़ने की एक आदत है, ये आदत ही गलती है, यही बंधन है अपना नहीं भाई, किसी से कोई बार संबंध नहीं किया, लेन देन नहीं, क्या लेना है क्या देना है, सेवा सभी कर दे अपने आशा कृष्ण ने आशा ही परम लोक निराशम परम सुख आशा ही परम लोक निराशम परम सुख किसी को आशा नहीं किसी को इच्छा नहीं किसी को देव नहीं संसार मात्र है निर्लिप्त होने से कोई बंधन बिल्कुल नहीं। आप विचार करें तो थोड़ा सा रुपया है थोड़े से मकान है थोड़े से व्यक्तियां है थोड़ी सी वस्तुएं है उनको अपनी माना है बस यही बात है यही बात है और कोई बात नहीं है। घर संसार बहुत बढ़ा हुआ रुपये बहुत बड़े हुए मकान बहुत बने हुए हैं संप्रदाय नए तरह तरह की है बेच नए तरह का है कई तरह से हमें सुनता है हमारा कुछ कोई मतलब नहीं हमारा कोई मानता ही नहीं। अपना माना पर भसा जहां अपना माना भसाएगा सावधान रहे बस सावधानी साधना है साधना असली सावधानी है संबंध जुड़े न किसी व्यक्ति के साथ न वस्तुओं के साथ न पदार्थ के साथ न देश के साथ न समय के साथ किसी के साथ संबंध जुड़े संबंध एक परमात्मा से एक जगह काफी है एक जगह संबंध जुड़े भगवान भगवान ही तुरंत नहीं वो संबंध अटल रहेगा वो टूटेगा नहीं। अमी वंश भगवान वंश ईश्वर विदाशी भगवान मेरे मीरा भाई मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा नहीं कोई दो ही बात है और मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा नहीं कोई ना शरीर अपना है ना प्राण अपना है ना मन अपना है ना बुद्धि अपनी है ना पदार्थ अपने है न जमीन अपनी है न जायदाद अपनी है न घर अपना है न पदार्थ अपने हैं न व्यक्ति अपनी है न वस्तु अपनी है अपनी कोई मत भी संबंध भी है बड़ा बढ़िया रही। वो हमने युति बढ़िया बताई, हमने अच्छी बताई, शास्त्रों की बातें हम जानते हैं, ये जानते हैं, जानता कुछ नहीं है। ये समझ जोड़ दे, ये अनजान पड़ा असली ही है जो समझ जोड़ देते हैं। अगर समझ न जोड़े हैं मेरे अपने बस परोपदेश बेला या विशिष्टा सरय होती, दूसरों को उपदेश दे सब सब ज्ञानी हो जाओ, सब वैद्य हो जाते हैं, ये कर ऐसे कर रहे, और जानते हैं नहीं, संबंध बता देंगे। संबंध जोड़ने का इतना अभ्यास हुआ है कि जब संबंध जोड़े बिना चल ही नहीं पड़ती। अपना मकान है, अपनी चीज है, अपनी अच्छी है, अपनी अरे अच्छी नहीं है, यही बाधक है। अपना तो केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई नहीं। मम्मी वहां सोची बोलोगे उस कारण से उस विचार में लगे और मैं संबंध मौज हो गई, आनंद हो गया। कितनी विचित्र बात है, मेरे तो घर उपाल दूसरा कोई, जाकर श्री मोर ऊन मेरो पति सोई, मेरे तो घर उपाल दूसरा कोई। अच्छा है ऐसी बात है, मंदा है ऐसी बात है, अच्छा है ऐसी बात है, और क्या मतलब अपने, क्या मतलब अपने कोई संबंध नहीं। विरोध में संबंध होता है, कहीं राग से संबंध होता है, द्वेष से संबंध होता है, राग कर लो चाहे द्वेष कर लो, कुछ न कुछ संबंध जोड़ लेगा ना, किसी राग नहीं, बस नहीं किसी से दोस्त है, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी से सिर्फ नहीं किसी, नहीं किसी बैर मौज, न बड़ा है न छोटा है, न अपना संबंध नहीं है। अपने अच्छा मतलब अब क्या मतलब अच्छे से क्या तुम बदले से अपना समझ नहीं। सनातन जी को पूछे हमारा कुंडल नहीं होती है क्या, हमारा संबंध नहीं है कुंडल नहीं, कुंडल जागृत नहीं, हमारा संबंध नहीं है, शरीर संबंध नहीं है, कुंडल संबंध हमारे हमारा क्या ले, हमारा संबंध नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। बस एक दिन मुक्त, एकदम मुक्त, जहां समझ जोड़ा वहीं फंस गया, जहां समझ जोड़ा वहीं फंस गया, समझ जोड़ देता है अपना। किसी मित्रता ही कर दी, किसी शत्रुता ही कर दी, किसी क्यों शत्रुता करे, क्यों मित्रता करे, निर्लेप रहे, आनंद मौज रहे, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख होगा ही नहीं। कोई मर जाए तो मौज है, जीवे तो मौज है, कोई जन्म जाए तो मौज है, कोई मर जाए तो मौज है, बड़ी क्या मतलब है। सेवा कर दो अपने पास हुए, तन से मन से फसल से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से उपकार कर, सेवा कर दो मेरे, और कोई मतलब नहीं अपने पास। अपने वो जो था उपकार की बात कर दी, माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात, सलाह ने दिया सी, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत बढ़िया। माने से फिर भी संबंध होता है, नहीं माने तो बहुत ही अच्छी है, मौज हो गई, आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 16 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम